desde Radio Primavera son Laina, a Nathan, a Edgar y yo, la Triana. Las vacaciones de Nadal s'han acabat i el primer dia d'escola tots es han trobat. Los seis oyentes los han dejado en Nadal para los ambientes. ¡Quina il·lusió! Ja, sí, s'ambient. La gent científic, l'artístic, el taller simbòlic, el de llum i color i el de música. A la construcció, aquí també solo s'obre els divendres. Fem dos divendres. De dilluns i els dijous i els divendres, després del pati. Mentre esmorzem, escollim i anem posant el nostre nom a sota de cada imatge de l'ambient. Abans de començar a jugar a cada ambient, fem una rotllana i respectem unes petites normes. Hem de jugar sense crida i tenir molta cura de les coses. Quan la mestra us diu que cal acollir, acollir. Quan acabem d'engraçar totes les joguines, estarem de reunir tots junts. I parlem de tot això que vulguem, de l'ambient que acabem de fer. I ens ha agradat a quien juguem. I si el puc fer dia, que genera bé. Esperem que us hagi agradat. Sí. Moltes gràcies! Escolta!